Kurwa! Po druga pizza wjeżdża na głowę. Spin back! Pizza wjeżdża na głowę. Mieszają ci się barwy, a twarze niewyraźne. Widzisz już na żywo, jak wyglądają baśnie. Jesteś wyzwolony, już wiesz co tego powodem, że wszystko się mieni i jest kolorowe, bo druga pizza wjeżdża na głowę. Po druga pizza wjeżdża na głowę. Mieszają ci się barwy, a twarze niewyraźne. Widzisz już na żywo, jak wyglądają baśnie. Jesteś wyzwolony, już wiesz co tego powodem. Że wszystko się mieni i jest kolorowe, bo druga pizza wjeżdża na głowę. Bo druga pizza wjeżdża na głowę. Zawjeżdża na głowę. Rock me, baby.

I'm